राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शेष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 29 नवंबर 1994 को प्रातः 7:45 में विराट नगर नेपाल में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है कि मनुष्य अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ता है और अच्छी अच्छी बातें सुनता भी है, फिर भी ये किसके द्वारा प्रेरित हुआ पाप कर्म करता है। दूसरी बात पूछते हैं, वो कभी ये फल अभी कर्मों का फल अभी मिलता है कि जन्मांतर में मिलता है? गीता में बात आई है, अर्जुन ने पूछा है, अत के न प्रयुक्त पापम चरति पुरुष अनिचर विवासनीय बलादिव नियोजित। तीसरा अध्याय के 36वें श्लोक में प्रश्न किया है, 37वें उत्तर दिया, कामेश क्रोधेश ऋणुगुण समुद्र महाशर्म महापापा विद्यन विवेरिणम। मानो काम और क्रोध के बसी होकर पाप करता है, ये उत्तर है। और फल अत्युग्र पाप कर्म माना मित्र यही फल मशनते, उग्र पाप हो उग्र पुण्य हो तो उसका फल यहाँ ही मिल जाता है और परमो में तो मिलेगा ही, वो तो टलेगा ही नहीं। यहाँ थोड़ी देरी हो जाए परंतु पर्दों में जरूर मिलेगा। नारायण नारायण नारायण। अब आप एक बात बतावे, ये सत्संग की बातें सुनते हैं पढ़ते हैं फिर भी असर नहीं करता, जैसा असर करना चाहिए वैसा असर नहीं होता, इसमें खास अपना खुद विचार पक्का नहीं है। अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना ही है, ये बात है नहीं मन में। सत्संग करते हैं तो जैसे बाजार में एक तो चीज खरीदने के लिए जाते हैं और एक सेल करने के लिए जाते हैं, तो सेल करने के लिए जाओ थोड़ी वस्तु कुछ मिलेगी, खरीदेगा थोड़ी, वो देख लिया तमाशा है जी। ऐसे प्राय सत्संग जाते हैं तो वो शैल करते हैं, तमाशा है, खेल है, देख ले अपने भी देख ले, तो वो धारण नहीं होती। पहले ऐसा उद्देश्य हो जाए कि हमें तो अपना कल्याण करना ही है, चाहे जैसे हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, चाहे निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, चाहे रोग हो चाहे निरोगता हो, अपने तो अपना कल्याण करना है, ऐसा विचार हो जाता है तब उन बातों का असर होता है। ग्राहक बिना वो चीज कैसे मिले? तो सबसे पहले ये बात है कि ये विचार हो जाए कि मेरे तो अपना कल्याण करना है, उद्धार करना है। मनुष्य जन्म का फल परमात्मा की प्राप्ति है, ये सुन लेते हैं, इधर ध्यान नहीं देते, भीतर से ख्याल नहीं करते, इधर सुन लिया चल दिया। खास बात तो यह है कि पहले ध्येय बना है, पीछे मनुष्य मिला है, बात तो ही है, बट इस तरफ ख्याल करते ही नहीं, सोचते ही नहीं। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया तो कब कब दिया, क्यों दिया, कि जीव अपना कल्याण कर ले, ये अपने सुख चाहता है। जीव मात्र ऐसा सुख ऐसा आनंद चाहता है जिसमें दुख कभी न हो और सदा ही आनंद रहे, ऐसी जीव की इच्छा होती है। अपने आप में विचार करो कि ज्यादा से ज्यादा सुख मिले और दुख न हो हमारे को, ऐसा भाव जीव मात्र का रहता है। उन जीवों में भगवान उचित समझते हैं, उनको मनुष्य ही देते हैं मौका कि तुम अपना कल्याण कर दो, और बारी आया भी देते हैं। मैं कृपा कर भगवान देते हैं मनुष्य शरीर, तो यहां आकर के भूल जाते हैं। पहले भी इतनी जोरदार इच्छा नहीं है, स्वतः इच्छा रहती है, वो स्वतः इच्छा को भगवान देख करके मानव शरीर दे देते हैं कि भाई इसको मौका दो अपना कल्याण कर ले। परंतु मेरा कल्याण करना है ये बात भगत नहीं मिलती है लोगों को, क्यों नहीं मिलती है, ऐसा विचार है ही नहीं। कल्याण हो जाए तो हो जाएगा, ठीक बात है। मार्गे प्रयात मणि भवन में लभे तो मोक्षो, ये सभी धन्य, चलते चलते कोई मणि मिल जाए मार्ग में तो अपने उठा लेंगे, ऐसे कल्याण हो जाए तो अच्छी बात है, अपने कर लेंगे, ऐसी खुश ले वाली होती है। इसके कारण ये दशा हो रही है, और ये बात मैं कहता हूं वो बैठती नहीं। मनुष्य अटकल लगा लेते हैं, कहीं लगाते हैं कि अटकल न लगाते हैं, ख्याल ही नहीं करते, बेहोशी में चलते हैं, विचार बेहोशी। नहीं तो कहते हैं कि बाबा जी इनको क्या पता हमारे कितना काम जरूरी है, हमारे बूढ़े माँ बाप है, स्त्री पुत्र है, हमारे कुटुंब है, अगर नाम है तो क्या दशा होगी इनकी, हमारे इतना काम करना है। कहते बस भजन करो कि बाबा जी बन गए, साधु बन गए क्या। पहले लोगों की बात रहती है, अपने भजन ऐसा नहीं करना है, शिक्षा भी देते हैं ठीक है, ये कहते हैं ठीक है, ये कोई करने की थोड़ी है, ये तो बातें होती है, प्रायः लोग जैसी रहती है ऐसी, अभी थोड़ा करना है, और अभी कल्याण होता थोड़ा ही है, या कहो बने इनका कौन सा हो गया, कहते हैं बातें अपने सुन ले क्या हो गया, ये बात यदि बात करने की है, बात करने की है, ऐसा करना चाहिए। ऐसे सुनाने वाले को यही रहती है, हम तो सुनाते हैं, कुछ पैसा आ जाए, कुछ मान हो जाए, आदर हो जाए, वाह वाह हो जाए, अपने काम हो गया, वे कहते ठीक है, दोनों ऐसी बात है, प्राय करके ऐसी बात चलती है। अब ऐसी बात में कल्याण कैसे हो जाएगा। गुरु होगी चिक लाल सी दोनों खेले दाव, दोनों डूबा परशुराम बैठ पत्थर की नाव, अब पत्थर की नौका पर तिर जाएंगे, पत्थर पर बैठ पत्थर ले डूबेगा, और ये है शिव लोगी गुरु लाल सी तुझे नोबे, अगर वे लाल सी दोनों बैठे तो ये वास्तव में ना तो सुनाने वालों के ऐसा भाव है कि मेरा कल्याण हो जाए, ना सुनने वालों के मेरा कल्याण हो जाए, फिर भी भगवत चर्चा करते हैं वो अच्छी है, इतना समय अच्छे काम में लगेगा, अच्छी बात है, उत्तम है, इससे कल्याण हो जाए अभी ऐसी बात नहीं है, निष्फल जाएगा ये बात भी नहीं है, भगवत चर्चा निष्फल नहीं जाएगी, थोड़ा संस्कार पड़ता रहेगा, कभी कभी ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसको होता रहेगा, वास्तव में कल्याण की इच्छा नहीं है, ये कारण है खास। पुस्तकें अच्छी अच्छी पढ़ते हैं, अच्छा असर पड़ता है। मैं तो एक बात और भी मानता हूँ कि जिनके हृदय में इच्छा है कल्याण की, वे भाई भी बहना भी विशेष ध्यान नहीं देते हैं, बहुत कम आदमी है जो ध्यान देते हैं, कोई अच्छी बात सुनते हैं, कोई अच्छी पढ़ते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं, वो उनके जस जाती है, ऐसे आदमी बहुत कम है। ये तो पढ़ते हुए ये बात बढ़िया है, ये बात बढ़िया आएगी, सुनने में ये बढ़िया आएगी, आज तो ये बात बहुत बढ़िया आई, और पकड़ लेते हैं, फिर उनको धारण कर लेते हैं अपने। चतुर सिंह जी हुए एक मेवाड़ में, वे वहां का जो राणा थे उसके काका लगते थे चाचा, तो वे उनकी बात सुनी, वे सत्संग में सुनते, कोई बात बढ़िया लगती उसी समय वहां से चल देते, जाकर उसको पक्की कर लेते कि इसके अनुसार अपना जीवन बनाना ही है, ऐसे पक्के होते। तो मेवाड़ में महाराज आदि कवि है वाल्मीकि की तरह, समस्त लोग गीता बनाई, समस्त लोग ब्रह्म सूत्र योग सूत्र की टीका करी और कविता भी काफी करी उन्होंने, तो उनका भाव ये था मेवाड़ी भाषा में कविता भी करी, ऐसे गद्यात्म पद्यात्म लिखा है, तो उनकी ऐसी धुन थी। तो वो धुन जब हो जाए मन में तब काम होता है, अपने तो अपना कल्याण करना है भाई, सत्संग में जाना है तो खास बात अपने काम में लेनी है जो आ जाए, तो वे सुन लेते हैं बातों को, अपने तो खुश लेवा से सुन लिया, बस सुन लिया काम हो गया, वे विचार करते हैं कि कैसी बात सुनी, तो वो हरेक जगह हरेक कथा में वो नहीं टिक सकते, जहाँ कुछ खुराक मिलती है वहीं टिकेंगे वो, अरे सुन ली बस ज्यादा टिकेगा नहीं, तो ऐसी लालसा कब है, बिना भूख भोजन मिलता है वो पहली रुष्टता नहीं और खा ले तो पछता नहीं, पचे बिना रस बनता नहीं, शक्ति आती नहीं, तो भूख कम है इस बात की भूख नहीं लगी है, भूख लगती है वो एक और तरह ही होता है, उसको चैन नहीं पड़ती, थोड़ी भूख लग जाती है तो भी ऐसी दिशा होती है उनके, हर एक जगह वो टिकता नहीं, चैन पड़ती नहीं, कल्याण होता नहीं, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कैसे करूं, ऐसी एक भीतर में लालसा लगती है, तो वो आदमी सुनता है, उसके असर पड़ता है, जरूर पड़ता है, इसमें संदेह की बात है ही नहीं, संशय है ही नहीं, ऐसी पक्की बात है। अपने अपने हम देखें, अपने विचार करें, तो अपना विचार पक्का होता है तो बात जचती है, नहीं तो नहीं जचती बात, तो ये खास कारण है। और संसार की कामना रहती है एक तो सुख भोगने और एक संग्रह करने की, ये दो इच्छा रहती है, रुपयों का संग्रह कर ले, चीजों वस्तुओं का संग्रह कर ले और उनके द्वारा सुख भोगे, ये खास बात रहती है, बिना इनके काम नहीं चलेगा, ये बातें बताती, ये भी रोटी तो खाते हैं, इनको जरूरत होती है कपड़े की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, ये बातें बने बताओ बनाओ, बिना रोटी बिन थोड़ी काम चलता ही नहीं इसका भी, तो फिर हम क्या, हम यही काम करते हैं, कहेंगे तो कह देते हैं बाबा जी आप करो जैसे हमें लग कर जाए, आपको रोटी कौन देगा, आपको कौन वस्त्र देगा, आपका काम कैसे चलेगा, तो मालूम होता है कि हमारी रोटी की चिंता लगी है, इसको और कोई काम है ही नहीं, ये साधु क्या खाएंगे क्या करेंगे, इस बात से काम करते हैं, कभी याद भी आती है बात करने में याद आएगी, तो क्या बात है वो झसती नहीं मेरी बात, हम गए थे बिहारीगंज मुरलीगंज, वहां किसी ने कहा एक साधु आया है कि वो साधु पैसा नहीं लेता, इतना नहीं लेता, रुपया नहीं लेता, एक दो रुपया नहीं लेता, दे मेरे को 1000 रुपया दे, लेकिन नहीं देख देख तो मांगू लेता कोई, मैं बताऊ बताऊ सभी कोई है तो आदमी रुपया बात नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, जस्ती सब होगा, बिहारीगंज बिहारीगंज मुरलीगंज बनमन की गया कई वर्ष पहले की बात है, तो किसी ने सुनाया मेरे को, मैं गए रुपया नहीं लेते, रुपया एक दो चार नहीं देते, क्यों ये चो चार क्या क्यों ले, दे 5-7 हजार दे लेगा कि नहीं लेगा, बात ना है कोई जचती नहीं उनके, बैठती नहीं बात, साधुओं की नहीं जचती कि आजकल बिना पैसे काम कैसे चले, काम चलता ही नहीं, चल सकता ही नहीं, सच्ची बात है, पैसे बिना काम नहीं चलता, जब पैसे में चलता है तो कपड़ा पहनते हैं कि नहीं पहनते, पहनते हैं, गाड़ी चढ़ते हैं चढ़ते चढ़ते हैं, रोटी खाते हैं नहीं खाते हैं, मकान में रहते हैं नहीं रहते हैं, क्या बिना पैसे मिलता है मकान, बिना पैसे रोटी, बिना पैसे कपड़ा, बिना पैसे सवारी मिलती है कभी, बात करें ऐसी मन में बैठती नहीं बात है, जचती नहीं, कैसे काम चलेगा, साधु हो गए उनके मन में ऐसी चलती है कि पैसों का त्याग करने से काम नहीं चलता। कई के तो कह देते हैं कि महाराज आप पढ़े हुए हो इस वास्ते आप बिना पैसे काम चलता है, पढ़ते हो लोग दे देते हैं। मैंने कहा भाई शंकर दास जी को ना पढ़ जुड़ा है वही चले है ना, तो यू चलता है कोई दे दे कोई चार काम नहीं चलता। ऐसी बात बैठी हुई है भोगों की और पैसों की। और मैं पैसा का निषेध नहीं करता हूँ, मैं बातें कहता हूँ लोगों का असर पड़ता है कि बाबा जी कहते हैं तुम पैसा मत कमाओ। कभी वही बैठा तो बैठा बाबा नस्कों में हमारी जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। बैठने वाला बिछाना चाहिए तो बिछा लो, सया चाहिए सितारे कर लो, मारी जरूरत को मैं तो वृक्ष बैठ गया हमारी बातें कहेंगे उसी तरह से कोई जरूरत नहीं है। जो से कह दिया मैंने तब आप ही वे करो थाने करो जो चाहिए करो। ये बैठा बजरंग वहां पर गया ले गया ये लाया बिछाण जगह दरी मांग लाया। मैं क्यों लाया तू तुम मांग लाया तुम मांगता है जिसने दरी लाए हुए तारे से ज्यादा मांगता है मांगता हूँ मांगता क्या मांगे है क्यों मांगे तू। ये बैठे पूछ लो सत्संग करने लिए ले गया था अपने गांव क्यों लाया तू है छोटा मांगता वे है बड़ा मांगता और मैं मांगता हूँ ही नहीं। अब जैसे कही मैं मांगता नहीं हूँ मांगे बिना रोटी कहाँ मिलेगी तुम्हारे को मांगता नहीं हूँ बात करे पूरा भी मत तू छोटा मांगता है तेरे गए हूँ मैं छोटा मांगता क्यों बनूंगा तू क्यों मांगे जाकर दरी। अब दरी मांगना कोई दोष है पाप है कोई अन्याय है। अब क्या सत्संग कराओ कोई बैठे ले दरी मांग लिया जिसना बैठे शू कह क्यों लिया तू क्यों मांगे उसे तेरे घर जो तो लाओ दिया अपने बैठा तू बस पूछ रहे मैं बातें करा पा बातें करा पड़ी दूसरा तो आ जाओ भाई बिछाड़ो सही तो बिछाड़ो नहीं सही तो नहीं सही। ये मांगतापना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लखपति करोड़पति बड़ा मांगता है लाखों रुपयों की मांग है उनके हमारे लाखों रुपये जन्म ही नहीं हुई जन्म भर में लाख रुपया मांग मेरे नहीं हुई हमारे करोड़ रुपयों का घाटा रहता है लाखों रुपयों का घाटा रहता है। जितने बड़े धनी है वही बड़े मांगता है बड़े दरिद्री है बहुत इतना चाहिए हार खाऊ खाऊ खाऊ डाकी चाड़ू सूझे खाऊ खाऊ खाऊ वहां घाटा लगा लाखों रुपयों का करोड़ों रुपयों का गरीब है उन्हें पीढ़ियों में कभी लाख रुपयों का घाटा नहीं पड़ा उनके या न कहा लगे लाख इच्छा हुई या व्यापार करे पूछो करोड़ों का घाटा करोड़ों रुपयों का घाटा इतना और हो जा इतना और हो जा। देखे लोगों को ये लखपति है लखपति कहा है मांगता है महान मांगता रुपया चीज नहीं रुपया खुद काम आता ही नहीं चीजों के द्वारा काम आता है। आज सुबह गया मैंने वहां कह दिया ऐसे ही गया सत्संग थोड़ा ही होता रुपया बिना रुपया से सत्संग होता ही नहीं रुपया से कर लो सत्संग रुपया से सत्संग हो जाए कुसंग होगा रुपया से कुसंग होगा कुसंग सत्संग नहीं हो रुपया से सत्संग तो कोई सत होगा उसे सत्संग होगा या कुसंग सत्संग होगा। रुपया काम ने आपको एक बात बताऊं आप ध्यान देकर सुनना और मेरी बात को काट देना अभी खराब और कह देना आपके रुपया काम नहीं आते हैं रुपया चीजों के द्वारा काम आते हैं। रोटी है कपड़ा है मकान है ये चीज काम आती है। कैसे रुपये बने कैसे बने हमारे तो रुपये बने बनती है कैसे बताओ आपको मिलती है चीज रुपयों का खर्च बढ़िया चीज है। खर्च नहीं करो तो रुपया क्या बढ़ा है आप कोई बोलो भाई खर्चा नहीं करो तो रुपयों का क्या काम आए बताओ। रुपया रख दो चाहे पत्थर रख दो क्या फर्क है हीरा पन्ना रख दो चाहे सोना चांदी रख दो खर्च मत करो क्या काम आएगा। एक बजे आपने सोना चांदी भर दिया हमने एक बक्से में पत्थर भर दिए बजट में कम थोड़ा ही है खरा आप नहीं कर सकते हमारे खर्च को देता ही नहीं पत्थर के बदले आप खर्च आप नहीं कर सकते। जोरी जोरी धन कृपण धन मान रहे मन मोद मधुमाखी जब मूड मिल गिरत काल की गोद जोर जोर राजी हो रहे इतना हमारे पत्थर पर क्या काम का पापी रोधन पर ले जाए कीड़ी संचर तीतर खाए मर जाओ या पड़ा रह जाओ, धन तो का ही मर गया भाई, पाप भोगो आप, और पाप करते हैं। पैसे का खर्च काम आता है, आपके भी पैसे का खर्च काम आएगा, हमारे भी आपका पैसा भी खर्च हमारे काम आएगा, आपका पैसा दरिद्रों के अपाहिजों के भूखों के उनके काम आएगा, गायों के काम आएगा, तो दूसरों के आपके काम आता है खर्चा। अरे खर्चा करने में करते हो संकोच, और इकट्ठा करने में करते हो बड़ा उद्योग। अब आप बताओ, कोई बताओ भाई भाई, आप पूछो फिर बात बताओ, बढ़िया बोलो। खर्चा नहीं करो तो क्या काम का है पैसा, क्या काम का बताओ? पैसे का खर्चा ही काम का है, यार खर्चा कर नहीं सकते अपने लिए भी दुख भोग ले, मन खर्चा नहीं करेंगे बताओ। टट्टी पेशाब काम आता है, टट्टी सूर खा लेता है, पैसा कौन खाएगा? सूर भी नहीं खाएगा, कुत्ता गधा भी नहीं खाएगा। और खर्चे करने में संकोच करे, इकट्ठा करने में चिंता करे, इतना खर्च हो गया, इतना खर्च हो गया, संध्या करे तो इतना आ गया, गीता में बड़ा लिखा है इध मध्य में आलब्धम, ये संध्या गायत्री होती है, इध मध्य में आलब्धम, इतना तो लुभ हो गया, इतना हो जाएगा, इतना छोरे का दहेज में आ जाएगा, इतना किराए का आ जाएगा, इतना नफा हो जाएगा, इतनी चीज ले ली है इसमें इतना नफा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, राम राम राम राम करते मन तो चिंता रुकना होगा, ऊपर राम राम करते बैठे, ये दशा हो रही है। भगवान का तो नहीं ध्यान होता है, ध्यान रुपयों का होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ, आप जानते हो रुपयों की निंदा करता है, रुपयों की निंदा नहीं करता हूँ मैं, दुरुपयोग की निंदा करता हूँ। दुरुपयोग किसी का ही खराब है, किसी कोई जो विद्या हो, योग्यता हो, कुछ हो, साधु पढ़ाई करे यार वो भी भोग भोग ले तो साधु पढ़ाई की दुरुपयोग है। जो चीज मिले उसका सदुपयोग करो। तो सज्जनों, रुपयों का निषेध नहीं करता, निषेध कहता हूँ झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात इनका, क्यों ये ही नर्क ले जाते हैं। रुपये बेचारा नर्क नहीं ले जाते, रुपयों का लोभ है और कंजूसी है, कृपणता है, ये मक्खी चूस पड़ा है, मक्खी घी में पड़ जाए तो चूस कर फेंके हुई हो, घी लगा नहीं जाए इनके, घी लगा रह जाएगा और मक्खी चूस जाते। तो ये जो है दरिद्रता, महान दरिद्रता, कोवा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण, दरिद्री कौन है जिसकी तृष्णा विशाल है वो दरिद्री है। तो विशाल तृष्णा धनी आदमियों को होती है, गरीबों की विशाल तृष्णा भी छोटी तृष्णा होती है, या बड़ा आदमियों की बड़ी तृष्णा, अरे बड़ा ही नरक, बड़ी यातना, छोटा क्यों रहे हुए। तो पैसा खराब नहीं है, पैसों का लोभ नरकों का दरवाजा है। त्रिविधम नरक से दो काम क्रोधस्ता लोभा तस्मादे तो प्रेम त्यजीत एते विमुक्त इनसे रही दो क्षय आचरती तथो जाति परांगति। इस वास्ते न्याय युक्त कमाओ और जहां आवश्यकता हो खर्च करो। खर्च करना बड़ा कठिन है, कमाना शेर जी कहते थे रुपया कमाना हम कठिन नहीं मानते हैं, अच्छे काम में लगाना कठिन है, क्यों घर वाले भी कमाने में तो सब सहमत हो जाएंगे, लगाने में निषेध कर देंगे, नहीं इतना खर्चा नहीं, इतना खर्चा, इतना खर्चा कैसे होगा। तो लगाना कठिन, अच्छे काम में लगाना बहुत कठिन है। मैं तो कभी कभी कहता हूं तुम एक जगह तो ऐसी रखो जिस जगह कंजूसी न हो, एक जगह कोई भगवान के लिए, गुरु के लिए, संतों के लिए, गरीबों के लिए, गायों के लिए, कोई एक जगह सुन कर बढ़िया से बढ़िया उस जगह खुला खर्च करो। एक जगह ही नहीं ऐसी खुली खर्च कर रही, लग जाओ सब लूट जाओ भले ही, कोई बात नहीं है। तो एक जगह से कम से कम, कम से कम एक जगह ऐसे खुली रखो कि गायों ने वास्ते लग जाए तो दरिद्र तो हो जाओ भले, कोई परवाह नहीं, सबको जाओ, गायों ने रक्षा कर, गरीबों की रक्षा करनी है चाहे गरीबों में, एक कम से एक जगह कम कैसे कम। अरे उन्हीं से जब गई खर्च है वो ही बड़ा है, रुपया बड़ा नहीं है, रुपयों की महिमा खर्च नहीं है। तो मनुष्य क्यों करता नहीं, ऐसे सुनता है पुस्तकें पढ़ता है सुनता है, फिर क्यों नहीं करता। भीतर तो रुपयों की लाई लागी है एकदम ही, अब करे कैसे भजन, पुस्तक पढ़ ली सुन ली, मन भीतर में क्या है, भीतर में वो लोभ लगा है। रुपया ठीक है, रुपया बहुत बड़ी है साहब, रुपया बहुत बढ़िया है, रुपया बड़ी रसायण अण सेंधा सेंधा करे पढ़ दे करे पिछाण, रुपये मोटो राजिया रुपये बहुत टका धर्म टका कर्म टका ही परम पदम ये सीखी है, टका दास टका टक टका है थे टका धर्म टका कर पैसा ही है बस। अरे भाई पैसा खर्च के वास्ते है ये जानते हैं, पर फिर भी खर्चा उचित वक्त में नहीं कर सकते। लोभ दो काम करता है, अन्याय पूर्व तो कमाता है और न्याय आवश्यकता में खर्च नहीं करता है, ये दो काम करता है लोग। कमाने में तो करे पाप और पुण्य में आवश्यक जगह कम खर्च करता है, कसा कसी कसा कसी कसा कसी। वो कसा कसी करने से क्या मतलब हुआ आप ध्यान देना, इसका क्या नतीजा निकला, भीतर से कंजूसी नहीं खर्च हो जाए, पैसा खर्च बेशक हो जाए पर कंजूसी खर्च न हो। नरकों में ले जाने में कंजूसी है, पैसा नरकों में ले जाता नहीं बेचारा, कंजूसी खर्च नहीं हो जाए, हृदय में उदारता न आ जाए, जो कल्याण करने वाली है इसका परहेज रखते हैं, छोटी मोटी वह कहीं भी थोड़े मुकाम इतने मुकाम चल जाएगा, इतने मुकाम चल जाएगा, इतने चल जाएगा, तुझे तो चल जाएगा और पीछे पड़ा क्या करेगा। गरीब आदमी ने ज्यादा खर्च करके कम रख सकते हैं, ये थोड़ा खर्च करके ज्यादा रखते हैं सबको प्राय करने का आदमी है। आप में कितने का आदमी है जो रखा तो कम थी खर्च किया ज्यादा, कितने आदमी है। ऐसे गरीब आदमी मिलते हैं, खर्चा ज्यादा करता है लादे कम रहे, ये खर्च करता है थोड़ा ज्यादा रखता है पास में, पास में रखा हुआ क्या काम आएगा, खर्च करा है वो तो आपके जमा हो गया परलोक में मिलेगा, या पड़ा हुआ वो यहीं रह जाएगा, कोई फल नहीं हुआ। करे तो कर कीर्ति हो, वाह वाह हो जाए, बेटी का ब्याह हुआ बेटे हुआ उसमें लगा आतिशबाजी में लगा दिया, फालतू खर्च कर दिया, वाह वाह होगी। मान बढ़ाई के लिए दे दे हिला खाएगा डर धोरे डारी डूम शोधल लड़की रूल रेत में बाघ हुई नूम दे दे हिला खाएगी बार आ जा बार बड़ा हो साहब बड़ा हो लगा शोधन रूल धूल में। तो ये कहानी करता आज नहीं आता, जब पुस्तक पढ़ते ऐसी बात सुनते हैं काम क्यों नहीं आ रही है, भीतर में भाई लोभ भरा हुआ है, कामना भरी हुई है, ये भीतर ममता ही भरी हुई है, खाऊ खाऊ खाऊ ये ऊपर से पुस्तक पढ़ ली सुन ली ऊपर ऊपर की, इससे काम नहीं होता। भीतर से ये हो गए, ये सदुपयोग हो जाए, कैसे वस्तु का सदुपयोग हो जाए, कैसे वस्तु का सदुपयोग होगा, कैसे सदुपयोग, ऐसा चिंतन करो तो काम ठीक होगा। यार खर्च हो जाए तो उसमें प्रसन्नता करे कि भगवान की कृपा से इच्छा तो अच्छे काम हो गया। ऐसे होता ऐसे भाई के मिलेंगे आपको जो खर्चे को ठीक समझते हैं, अच्छी बात है भाई, बड़ी बात है खर्चा हो गया अच्छा काम हो गया। तो ये भीतर में लोभ रहता है, यही भगवान ने उत्तर दिया कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण से उद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न वाली कामना और क्रोध ये पाप आसन कराती है। लोभ है वही झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी, ये लोभ करवाता है, कौन करवाता है, यही कराते हैं। इसको आप छोड़ते नहीं, आपको लोभ छोड़ते नहीं, विष मिले हुए लड्डू होते हैं उसको तो आप नहीं छोड़ते, विष आपको नहीं छोड़ेगा, लड्डू मीठे मीठे लगते हैं और विष है। ऐसे काम और क्रोध अच्छे लगते हैं, कामना है रुपया मिल जाए खुशी आती है, क्रोध आवे उसे गाली दे दे उसे दंड दे दे राजी होते हैं। माइया आपस में कहती है तेरू घर तेरे सुन लिया, मैं एक चार सुनाऊ मैं तो ऐसे करूंगा तो आ बहादुरी आ है बहादुरी, ऐसे नहीं भी क्षमा कर दो तुझे, उसके को उसके तो आदर नहीं है। ये दशा हो रही है वर्तमान में, कहते काम में क्यों नहीं आवे, आवे कैसे, भीतर में दोष भरे हैं भाई और सज्जन, उन दोषों को निकालो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत अच्छा रिपू बताए छह बैरी है तुम्हारे। ज्ञान ने कामना वर्ण किया, भगवान ने कहा ज्ञानी रोते नित्य बैरी ना, ये ज्ञानी का नित्य बैरी है, विवेक का नित्य बैरी है, इनका अनित्य बैरी है, इनका फल मिले तो बैरी है, काम अच्छा लगता है, बिना कामना के सुख होगा ही नहीं, लोभ नहीं हो तो रुपया सुख दे सकता है, नहीं दे सकता तो वो सुख मिलता है, पर विवेक की जो नित्य बैरी है, लोभ आ उधर ही आया उधर ये न गया, तो विवेक ही आदमी के ज्ञानी नो नित्य बैरी ना, अज्ञानी ने अनित्य बैरी ना, अज्ञानी अनित्य बैरी है, तो ये काम क्रोध लोभ लालच ये पाप करवाता है। अब पुस्तक पढ़ने से कैसे काम बने, वैसे ही आचरण करना है, सत्संग में सुन करके विचार कर लेंगे अब तो हम ऐसा ही काम करेंगे हो जाएगा, मनुष्य शरीर है आप सब कुछ कर सकते हो, भाई हो चाहे बहन हो, अपना कल्याण करना चाहे उसका कल्याण हो जाएगा, भगवान से प्रार्थना करो दूर नहीं हो दोष, हे नाथ बचाओ, हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ करो प्रार्थना, पर बचाने की मन में हो तो इस वास्ते मेरा कल्याण कैसे हो, कैसे कल्याण हो, ये भावना चाहिए भीतर में, फिर देखो आप जीवन सुधरते क्या देरी लगती है, जरूर सुधर जाएगा। ये काम करने का है, देखो पैसा और भोग इसमें तो है प्रारब्ध की मुख्यता, प्रारब्ध मुख्य प्रारब्ध पुराने कर्म मुख्य है, और भजन ध्यान करना और धर्म करना इसमें अभी का मुख्य है, अभी तो अभी काम करना है उसमें तत्परता से करो, प्रारब्ध का फल है वो तो मिल जाएगा, काम करो इतना काम है, अभी तत्परता से भगत पर काम धंधा करो, नौकरी करो, व्यापार करो, गया रखो, जो कुछ करना हो खेती करो, ये करने का है तो हो जाए जितना हो जाएगा। कर्मणि एव अधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान कहते कर्तव्य कर्म में तुम्हारी अधिकार है, तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, कर्तव्य काम को निरंतर अच्छे अच्छे काम सब करते रहो, उसमें मिल जाए जैसे संतोष, ज्यादा मिल जाए, थोड़ा मिल जाए, कम मिल जाए, न मिल जाए, घाटा लग जाए, लग जाए, नफा नफा दोनों होते हैं, क्या नई बात है, इस वास्ते खूब काम अच्छी तरह से करो, उत्साहपूर्वक करो, मैं कभी मना नहीं करता हूँ, रुपया लेना रखना भी मना नहीं करता हूँ, अन्याय की मना करता हूँ, अन्याय मत करो, बिना अन्याय भी रुपया मिलता है, ऐसे देखे हमने, अन्याय नहीं करते रुपये मिलते, मिलने वाला मिलेगा, अन्याय से ही मिलते हो तो अन्याय करते हैं। रामायण में आया है पाप करत निशिवासर जाहि, नहीं कटिपट नहीं पेट आघाही, रात दिन पाप करते हैं, लज्जा निवारण के लिए तो कपड़ा नहीं मिलता, पेट भरने के लिए अन्न नहीं मिलता, और पाप करने में कोई कमी, रात दिन करते हैं, ऐसी बात दशा होती है, क्यों प्रारब्ध के अनुसार है, तो इसकी चिंता मत करो, प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजने श्री रघुवीर, निर्वाह होने का प्रबंध है, जैसे आप सत्संग लिए यहाँ आए, हम आए तो सत्संग के लिए बैठने की छाया की पहले बात करी है, इसका प्रबंध पहले हुआ, पीछे आप हम आए हैं, ऐसे हम आते हैं जन्म लेते हैं तो माँ के थनों में दूध पहले आता है, हम जन्म पीछे लेते हैं, भगवान के ऐसा प्रबंध है, ऐसे जितने जन्म इनके प्रवाह निर्वाह की बात पहले से है, इस बात की चिंता मत करो, काम धंधा करो उत्साह से, फल का त्याग करे, आशक्ति का त्याग करे, ये समझ में नहीं आती महाराज, कई आदमी अच्छे समझदार पूछते हैं कि फल की इच्छा नहीं तो काम क्यों करें, अरे फल का इच्छा कैसे नहीं छूटती नहीं कैसे छूटेगी, ये बात नहीं है, पार मारती ग्रंथ हमें लिखा काम करो तो छूटे ही नहीं, वाणी पढ़ने वाले भजन ध्यान सब करने वाले कहते हैं ये छूटने की बात नहीं है, ये तो रहेंगे ही, ग्रंथों में लिखा है, अब कहां तक करें बताओ, गीता कहती है कि छोड़ना चाहिए, इनको तो पहले छोड़ो फिर आत्मनिश्चय आचरती, इनका त्याग करके आचरण हो तो कल्याण होगा, तो त्याग नहीं होता तो भगवान कैसे कहते हैं, इनका त्याग होता है, हो सकता है, तो भाइयों बहनों ये बात है, आप भगवान को याद रखो, खाने पीने की क्या होगी क्या चिंता मत करो, काम करो, उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, निक में मत रहो, काम धंधा करो, समय बर्बाद मत करो, निकमा बर्बाद मत करो, शब्द दूर कर दूर व्यसन रखो, व्यसन दो पास एक हरि भजन उपासना और विद्या अभ्यास, सात व्यसनों दूर करो, दो व्यसन रखो, एक भगवान के भजन करने का और एक विद्या ध्यान करने का, ऐसा रखो जो रहा नहीं जाए आपसे, बिना भजन के बिना सत्संग के बिना स्वाध्याय के रह नहीं सको, ऐसी लगो लगन, ये दो चीज अपने चाहिए खास, तीसरी सेवा, दूसरों को सुख पहुंचाना है, सेवा करना है, तो आपका जीवन बहुत पवित्र हो जाएगा। ध्येय बनाओ, घाटा नहीं पड़ेगा। शेर जी ने कहा था, आप लोग कहोगे लोभ बिना पैसा पैदा नहीं, कलकत्ते में ये वेश भाइयों की सभा में शेर जी ने कहा, मैं वहां था, मैंने सुना कि आपकी दुकान पर आकर मैं बैठ जाऊं, सच्चाई से व्यापार करूं, नफा हो वो तुम्हारा, तुम्हारे को कह दूं तुम वैसे करो सच्चाई से, नफा हो जाए तुम्हारा और घटा हो तो हमारा, हम दे देंगे, सच्चाई से व्यापार करो, नफा हो तुम्हारा या घटा लग जाए हम दे देंगे। अब मैं कैसे कह दूं दे दूंगा, दे सकते हैं हम बाबा जी, क्या दे दे, ओढ़ो दे दे, ओढ़ो दे दे, कह दो सभा में करो और तुम्हारे घर पर बैठ कर दुकान पर बता दूंगा ऐसे करो, अगर वैसे करो तो 12 महीने में कितनी पैदा होती है तुम्हारी, जितनी पैदा हो उसमें कमी रहे तो मैं पूरी कर दूंगा, अगर नफा ज्यादा हो जाए तो वो तुम्हारा। तो बिना विचार के कहते हैं, बोलते हैं शेर जी, हम तो बढ़िया है, हम लाभ का काम करते हैं, घाटे का काम नजीक नहीं जाते, बढ़िया लोग हैं, ये सत्संग करते हैं इसे बहुत लाभ होता है, इस बात सत्संग कराते हैं। कहा गए वहां होकर एक मुसलमान निकल गया, दूर दूर आया ही नहीं, वहां निकल गया तो उसको भी लाभ होगा, कोई देगा। हिंदू लोग अपने धर्म की बात करते हैं, धर्म की करते हैं, परमात्मा की करते हैं, क्यों दो चार फुरना उसकी हो ही जाएगी, ऐसा लाभ बिना वो ही नहीं रहता, तो ऐसा लाभ है, इस बात हम लोग करते हैं, हम बढ़िया लोग हैं, घाटे काम नहीं जाते हम, तो सत्संग भजन ध्यान से लाभ होता है, भगवान की याद करने से लाभ होता है, बहुत बड़ा भारी लाभ होता है, लाभ है कोई हरि भक्ति समाना, भक्ति के समान कोई लाभ है ही नहीं संसार में, भगवान का नाम आ जाए, भगवान का कीर्तन हो जाए, सत्संग बात सुन ले, भक्तों के चरित्र सुन ले, बहुत लाभ होता है, अंतर्गण बड़ा निर्मल होता है, तभी तो आप इतने आते हो, मेरे बुझाने से आ जाओगे, कुछ न कुछ आप लाभ दिखता है तब आते हो, ऐसे कौन आता है, सूखी अलूड़ी शिला कौन चाटे, तो लाभ होता है, भगवान की चर्चा लाभ देने वाली है। भले ही प्रकृति भले चुकी भलाई, काल कर्म स्वभाव बड़ी आई, भले वो प्रकृति बस चुकी भलाई, हाँ प्रकृति बस भूल जाता है, आप प्रकृति ऐसी होती है वैसे भूल जाता है और वे काम क्रोध आदि के दबा लेते हैं, परंतु प्रकृति को सुधार सकता है मनुष्य, मन तेरी आदत को पलटेगा हरि जन सूर, मन तेरी आदत को, ये प्रकृति को सूरवीर सुधारता है, सूरवीर है तो सुधर गया, मनुष्य सुधार सकता है, गाय को नहीं समझा सकते, तो पवित्र से पवित्र समझते थे, मनुष्य समझ जाता है अपनी प्रकृति सुधार देता है, देखो प्रकृति के सुधरे बिना साधक नहीं हो सकता, और प्रकृति के सुधरे बिना सिद्ध महात्मा नहीं हो सकता, वो प्रकृति सुधरती है, और क्या सुधरता है, जड़ चीज वैसी है, चेतन चीज वैसी है, चेतन तत्व ज्ञान ज्ञानी महात्मा में और कसाई में, शरीर का धातु वही है, चीज आत्मा वही है, केवल प्रकृति सुधरती है, आप बताओ क्या सुधरता है, संत महात्माओं में दुष्टों में स्वभाव का ही तो फर्क पड़ता है, चेतन जड़ में थोड़ा ही फर्क पड़ता है, इस बात से स्वभाव ही सुधरता है, अरे स्वभाव ही सुधारना है और कुछ करना ही नहीं है, आत्मा तो सुधरा हुआ है, स्वतः जीव है, शरीर है जो ये भी सुधरा हुआ ही है, ये तो मरेगा ही यार, वो रहेगा ही। स्वभाव सुधरता है तो स्वभाव जरूर सुधरता है, सत्संग करने से, सदविचार करने से, अच्छे संग करने से स्वभाव सुधरता है, तो आपकी प्रकृति शुद्ध हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। मैं कहता हूँ संदेह क्या हो, आप में फर्क पड़ता है, पड़ा है, लोग कहते हैं, मैंने सुना है, मथानी में सुनी महाराज के हमारे गांव में लड़ाई बिछ गई चातुर्मास की, जिसमें लोगों ने कहा, मैंने पूछा नहीं, मैंने पूछे कहा कि सत्संग करने से घर में लड़ाई होती थी वो मिट गई, और ऐसे घर भी मैं जानता हूँ जिन घर में पिरानी चिस्तानी की लड़ाई होती थी, सत्संग ही लड़ाई मिट गई होंगी, लड़ाई तो दोनों तरफ लड़ाई करे तो लड़ाई होती है, कम से कम लड़ाई के लिए दो आदमी चाहिए, अरे मिटाने भी एक मिटा सकता है, दो कहर एक कहर, एक एक माने गौर के दोनों ही ज्ञानी, निकलत गाली एक है और उथलत गाल अनेक, और जे गाली उथले नहीं तो रहे एक री एक, क्या दिया आशीर्वाद है भाई। ज्यादा कह रहे थे पेट मोटो करो, सुन दो मोटो पेट मोटो करो, तो पेट में फंस जाए ना, गाय दे दिया पर पेट में फंस गई, पत्थर आवे जो फेंके तो पास आवे, कुएं में फेंके तो जय राम जी, ऐसे कुएं में फेंके तो गाल कह दी, किसी कह दिया अच्छी बात है, अड़ते से ट्रल जलते से जल हो, कभी ऐसे संत को गंजन सके कोई, अड़ते हुए जल चल जा से भाई, जलता आग पानी हो जा सके, हमारा कृपा करो महाराज, ठंडा हो जाए, प्रगति सुधर जाएगी, बिल्कुल सुधर जाएगी, अच्छा संग करो, अच्छा विचार करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, पुस्तकें पढ़े सिनेमा और सरिता और करे पाप अन्याय, प्रकृति नहीं सुधरी, सुधरने का ढंग नहीं है, ये तो बिगड़ने का ही ढंग है, इस वास्ते सुधारना हो, गीता जी पढ़ो, पुस्तकें अच्छी अच्छी पढ़ो। मैं तो भाई कई बार कहता हूँ, मेरे मन में आती है एक बात, बहुत मन में आती है कि हमारा कितना अच्छा भाग है, गीता प्रवेश हमारी उम्र में खुला, अगर ये पहले 100, 200, 500 वर्ष पहले खुल जाता तो हम क्या करते, और हमारे मरने के बाद खुलता हमारे क्या काम आता, सस्ती बढ़िया सस्ती पुस्तकें, बड़ी शिक्षा उनमें यार इतनी मिलती है, इतना गीता का प्रचार हुआ है, ऐसे जन्म हो गया हमारा, कितनी कृपा है भगवान की, ऐसा मौका आ गया तो अभी बड़ा सुंदर मौका है, सस्ती सस्ती पुस्तकें, और यहाँ पुस्तक आई हुई है, नल दमयंती की कथा सुन जाए तो कलयुग प्रभाव नहीं डाले अपना, उसमें लिखा है क्या, कर्कोट गश्य दागश्य दमयंत्या नलश्य और राजशेर कीर्तनम कलिनाशनम, कर्कोट का नल दमयंती और राजशी ऋतुपर्ण का नाम लेने से कलयुग असर नहीं करता, वही कलयुग की कथा सबकी एक थी, रोजी ना पढ़ो कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा लिखा है महाभारत में, ऐसी ऐसी पुस्तकें, ऐसी ऐसी चीज है अपने सामने है, करके देखो आप, भक्तों के चरित्र पढ़ो बहुत लाभ होगा, और ये जो बड़ी बड़ी लड़कियां आपके पढ़ी हुई, छोटी भी लड़कियां जो पढ़ सके उन लड़कियों से सुनो भक्तों की कथा, भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त सपत्र, भक्त कुसुम, भक्त सरोज, प्रेमी भक्त, प्राचीन भक्त, ऐसे भक्तों की पुस्तकें 12, 13, 14 थी पहले, आज का आजादी हो गई होगा, वे पुस्तक बच्चियों से, लड़कियों से, लड़का जो पढ़ रहे उनसे सुनो तो उनकी तो पढ़ाई बढ़ जाएगी, यार आपके सत्संग हो जाएगा, उन बच्चों के नहीं खेल खेलते रहे उनके सत्संग हो जाएगा, और अपने घर में पुस्तक रखो और पढ़ने को दो, ये पढ़ लो पूरी पढ़ ले लो फिर दूसरी दे दो, खर्चा तो होगा कम थी, फायदा बहुत ज्यादा होगा, ऐसे करो अपने घरों में 10-15 पुस्तक, 2-2, 4-4 पुस्तक, एक एक तरह की सत्यों सत्यों भक्तों की चरित्र रखो, तो पढ़ने के लिए दो और पढ़ ले जाओ, ले दो पीछे पूछ लो बार बार पढ़ी कि नहीं, कि नहीं पढ़ी तो पूरी पढ़ लो, कि पढ़ ली तो आ जाओ दूसरी ले जाओ याद रख दो, कोई कहते पूछते तो बहुत बढ़िया है, ऐसा ले जाओ, ये दान बहुत बढ़िया है, ऐसे दिवे मुंह तो मैं पढ़ भी नहीं हूँ जिता करके और अलमारी मेरे होते कैद कर दे उसको, पोती को कैद कर दिया, ये क्या फायदा? उसका भी फायदा है, कभी कोई पढ़ेगा किसी याद लगेगी तो भी फायदा है, पर असली फायदा है पढ़ो और पढ़ने के लिए देखो पढ़ाओ, पर देखो आनंद कितनी मौज हो जाए। ऐसे प्रचार करो सद्भावों का, सदाचारों का, बहुत लाभ होगा। प्रचार करने वालों को लाभ बहुत होता है। भगवान ने कहा है कि मेरे गीता का प्रचार करने वाला जितना प्यारा है इस पृथ्वी मंडल पर कोई उससे प्यारा नहीं होगा। भविष्य तस्माद अन्य प्रिय रोग हुई, कोई होगा ही नहीं प्यारा, इतना मेरा प्यारा है। सद्भाव का प्रचार करने से कितनी शांति मिलती है, कितना उपकार होता है, कितना स्वभाव बदलता है। मेरे को कई आदमी मिले ऐसे पुस्तकों स्वभाव बदला है। चक्रधर जी कहते थे वो स्वराज आंदोलन में काम करते, गीता की पुस्तक गीता प्रेस से मैंने पढ़ी है, उससे ही भाव बदला है। कई आदमी मिले ऐसे सत्संग करने से बहुत बदला भाव, तो ये मामूली नहीं है। भागवत आने भूरी दादना भूरी ग्रंथी थे भूरी दादना, जो आपके जश कहते हैं वो बहुत देने वाले बड़े दानी है, भूरी दान बहुत देने वाले। तो भगवान की बात आप बताओ, भक्तों के चरित्र सुनाओ, प्रचार करो, लाखों रुपया दान करो उतना फल नहीं जिंदगी का फल है यार, खर्चा नहीं, हिंग लगाना फटकड़ी रख झका झका है, कैसी बात है। बहुत में पढ़ो, लोगों को लगाओ इसमें, गीता में लगा दो, रामायण में लगाओ, भागवत में लगाओ, देखो कितनी मौज हो जाए। इस बार से खूब अच्छी तरह तत्परता से उत्साह से लगाओ, कराओ काम। क्या कोई बात कहते हैं परमो? स्वर ब्रह्म कारक ब्रह्म। सुनो भाई, और स्वयं ब्रह्म तारक क्या कह रहे हैं? वापस बोलिए बोलिए वापस। ओम ब्रह्म तारक ब्रह्म, ये नाम है, राम नाम है तारक मंत्र, राम नाम तारक मंत्र सुमिरे शंकर शेष, राम तन साचा गुरु देवे यो उपदेश, राम नाम तारक मंत्र सुमिरे शंकर शेष, राम तन साचा गुरु देवे यो उपदेश। ओम है ब्रह्म, ओम इत्याक्षर ब्रह्म व्याहरण मामन स्मरण, वो है ब्रह्म परमात्मा, और ये तारक मंत्र राम राम राम राम राम राम, ये भगवान शंकर इस नाम को देते हैं। जग में जितेक जड़ जीव जाकी, अंत समय जमके जवर जोधा, खबर लिए करें काशीपति विश्वनाथ वाराणसी, वासन की फांसी नाशन को शासन दिए करें, मेरी प्रजा वह के किम पे है काल चंद्रदास, सालक हमारे हमेशी ही करे, तारक की भनक पिना किया थे, प्राण के प्राण के प्राण समय कान में किए करें, तारक की भनक पिना किया थे, प्राण के प्यार से मैं कान में किए। काशी में मरते हैं, घनश्याम जी कहते हैं मेरे मैं देखा है जो काशी में मरते हैं उनका कान ऐसा अजीब ना कान ऊंचा हो जाता है। शंकर सुनाते हैं मंत्र, राम नाम तारक मंत्र, अध्यात्म राम लिखा है दिशा में मंत्रम तो राम नाम, तो आपका राम नाम घर मैं दान देता हूँ दिशा दिशा मंत्रम तव राम नाम, घुमुर शांति विमुक्ति है हम मरता है उनकी मुक्ति के लिए, दिशा में मंत्रम तव राम नाम। तो भगवान शंकर देते ये तारक मंत्र है राम नाम, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।